reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, jest 15. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Bohater słynnej afery Art B znów zatrzymany. Bogusławowi B i jego wspólnikowi prokuratura zarzuca wypranie 11 milionów złotych. Z Ukrainy brak informacji o zapowiadanej przez władze akcji antyterrorystycznej. Separatyści natomiast zajęli kolejną komendę milicji. Niemieckie władze oświatowe nakazały posłanie 8-latki ze Zgorzelca do szkoły w Görlitz. Rodzice zameldowani po obu stronach granicy nie chcą o tym słyszeć. I idą do sądu. Pierwsza Polska na krótki zasięg. Słynny bohater Art B znów ma problemy z prawem. Bogusław B został zatrzymany wraz ze swoim wspólnikiem Maciejem W. Oraz ogłoszono im zarzut prania brudnych pieniędzy. Przestępstwo to polegać miało na przyjęciu na rachunek bankowy kwoty ponad 11 milionów złotych pochodzących z przestępstwa oszustwa dokonanego na szkodę ustalonej spółki z siedzibą w Szwajcarii. O zarzutach poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Ani Bogusław B., ani jego wspólnik nie przyznali się do winy. Śledczy już wystąpili o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn, a jednocześnie zabezpieczyli na poczet śledztwa majątek wart ponad 11 milionów złotych. Sprawa Art B była jedną z najgłośniejszych afer lat 90. Bogusław B. został skazany wtedy na 9 lat więzienia za zagarnięcie mienia i korupcję. Odsiedział 6 lat od 10 i jest na wolności. To już trzecia komenda milicji okupowana przez prorosyjskich separatystów. Tym razem w mieście Chorłówka w obwodzie donieckim. Napastnicy są umundurowani, ale jak zwykle bez oznaczeń, choć przywódca grupy ukraińskim milicjantom przedstawił się jako rosyjski wojskowy. Z komendy zdjęto ukraińską flagę i zamieniono ją na rosyjskie barwy narodowe i flagę tzw. Republiki Donieckiej. Pobito jednego z milicjantów, zabrała go karetka pogotowia. Część milicjantów przeszła pod komendę separatystów. Jak podają lokalne media, przywódcą bojówki separatystów okazał się podpułkownik rosyjskiej armii. Tak przynajmniej przedstawił się milicjantom. Przed budynkiem zebrało się kilkudziesięciu zwolenników przyłączenia do Rosji. Z kolei w zajętym przez separatystów Słowiańsku zginęło 4 osoby. 2 oficerów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz 2 cywilne ofiary. Do incydentu miało dojść na ustawionej przez separatystów zaporze na wjeździe do miasta. Wczoraj zastrzelono tu żołnierza ukraińskiego specnazu, kolejnego poważnie raniono. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Władze w Kijowie zapowiedziały operację antyterrorystyczną wobec separatystów. Pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow zapewnił przy tym, że siły specjalne nie będą strzelać do osób cywilnych. Na razie jednak brak informacji o jakiejkolwiek akcji sił zbrojnych Ukrainy. Polscy eksperci pracują nad stworzeniem rakiet krótkiego zasięgu. Naszego nieba mają bronić już w 2022 roku. Politechnika Warszawska, Polski Holding Obrony i Wojskowa Akademia Techniczna zaczęły właśnie współpracę i jak mówi dr Robert Głębocki, rakieta ma być szybsza niż te współczesne. Rakieta będzie i szczególna, i nowoczesna. Szczególna dlatego, że właściwie pierwsza Polska na krótki zasięg. Jeżeli chodzi o nowoczesność, no musi spełnić wymogi współczesnego pola walki. Rakieta ma zwalczać samoloty latające do wysokości 10 km, a także po raz pierwszy na świecie pociski balistyczne krótkiego zasięgu. To postęp w nauce wymaga od nas zmian w uzbrojeniu, tłumaczy rektor WAT-u generał Zygmunt Mierczyk. Z roku na rok jest taki postęp technologiczny, że te sprzed 10 lat są zupełnie inne od tych, które są opracowywane. To są zmiany we wszystkich możliwych obszarach, i elektroniki, i nawigacji, tak jak informatyka się zmienia z roku na rok. Tak samo te rzeczy, które są w systemach rakietowych, też się zmieniają. Rakiety, którymi obecnie posługuje się polskie wojsko, zostały wyprodukowane jeszcze w Związku Radzieckim. Za 10 lat będą już przestarzałe i wyjdą z użycia. Szczegółowy projekt nowych rakiet ma być gotowy do końca października. 8-latka ze Zgorzelca pójdzie do szkoły w Görlitz wbrew woli rodziców. Państwo Vanapulos dostali od niemieckich władz oświatowych nakaz posłania córki do placówki w Niemczech. Wszystko przez to, że rodzina jest zameldowana po obu stronach granicy. Rodzice się zbuntowali i chcą dochodzić swoich spraw w sądzie. Matka dziewczynki tłumaczy, że jej córka ma w polskiej szkole koleżanki i nie mówi po niemiecku. Jednak niemieccy urzędnicy za nic mają decyzję rodziców i fakt, że 8-latka realizuje już obowiązek szkolny po polskiej stronie granicy. Takie zaświadczenia dostarczałam tu ze szkoły w Zgorzelcu. Dzieciu córka chodzi, nie uznali. Administracja się w tej sprawie zagalopowała, uważa tymczasem Sebastian Klen, koordynator Europejskiego Programu Zatrudniania EURES dla polsko-czesko-niemieckiego pogranicza. Jak mówi, urzędnicy nie powinni wchodzić w kompetencje rodzica. Jest to jego prawo wybrać szkołę dla swoje dzieci. Vanopulosowie swych praw chcą dochodzić przed niemieckim sądem. Jak podkreślają fakt, że mąż od lat pracuje w Niemczech, a żona w Polsce i że po obu stronach granicy mają mieszkania, nie może powodować sytuacji, że na siłę mają oddać dziecko do niemieckiej szkoły. Sprawą zainteresował się Piotr Słowiński z Radia Wrocław i tą informacją kończymy serwis Trójki.

Finally Come to Bed and Make a Boy Out of Me. James z nowej płyty Mała Śmierć, czyli La Petite Mort, ukazuje się 2 czerwca i szczerze przyznam, że nie mogę się już doczekać, kiedy odtworzę dla Państwa wywiad z wokalistą zespołu James, Timem Boothem. Niezwykły zupełnie na temat tej płyty, na temat zawartości tej płyty i treści, jakie podjął frontman grupy James na tym albumie. 2 czerwca, mniej więcej w tych okolicach ta rozmowa, piosenki z tego albumu jeszcze do tego czasu niejednokrotnie na naszej antenie. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam do kontaktu. Jeżeli chodzi o przypominajkę, bo jej dawno nie graliśmy w poniedziałkowych tonacjach. O, dzisiaj na E. Electronic. Bernard Sumner i Johnny Marr. Dokładnie, no, bez trzech dni, 17 kwietnia 1999 roku, 15 lat temu, ukazała się ta ich ostatnia studyjna płyta Twisted Tenderness. Utwór tytułowy za nami, jeszcze jeden teraz. Late at Night. trzy płyty studyjne. Electronic Rise the Pressure i Twisted Tenderness. No a później jeszcze tylko składanka i tyle. Ale myślę, że i tak warto do nich wracać. Bernard Sumner i Johnny Marr. Electronic płyta Twisted Tenderness. Dokładnie 15 lat temu. Tak grali. Takie piosenki, między innymi takie piosenki na tym albumie się znalazły. Late at Night. Ich ostatni singiel. Co teraz? 22 minuty po godzinie 15. Chciałbym powrócić do niezwykłego hołdu dla polskiego rocka. Cząstka mnie i ciebie, ty i ja to jeden. Ja wiem, ty wiesz, bez ciebie nie mam mnie. I nie ma ciebie też bez mnie, ty i ja to jeden, ty i ja to jeden. Ja. Z tego rutyny ona przetrwać pozwala ten chemiczny wzór, poznasz od zaraz te 16 wersów z muzyką naraz, tak potrafi w chwilę rozbijać maraduzę. Szara tkanka, lubi sześć połączeń, tak jak dysfunkcja kilku urządzeń. Jednak tysiące nowych molekuł zmienia na zawsze już coś w człowieku. Trochę na przekór w moim krwioobiegu jest za dużo syfu po takim przebiegu. Trochę jak pacjent zaraz po zabiegu, umyka mi każdy ważny szczegół. Kawałek mnie gdzieś podróżuje w przestrzeń, czuć jak gęstnieje powoli powietrze. Faktyczny dym wypełnia moje wnętrze i jest mi dobrze, co najdziwniejsze. Ja wiem, ty wiesz, bez ciebie nie mam mnie. I nie ma ciebie też bez mnie, cząstka mnie i ciebie, ty i ja to jeden. Ja wiem, ty wiesz, bez ciebie nie mam mnie. I nie ma ciebie też bez mnie, ty i ja to jeden, ty i ja to jeden. Ja wiem, ty wiesz, ja wiem. Domu. Otwieram głowy przed wami stojąc, serce mikrofon wzmacnia dziś głośnik. Łoczy wrząt bijam, słów szukam odbić. Tak to już jest, bracia i siostry, to jest symbioza, układ dość prosty. Ta cząstka mnie i tyle ciebie zmienia świat rytmem i dźwiękiem. Rytmem i dźwiękiem. Rytmem i dźwiękiem. Ciebie też bez mnie, cząstka mnie i ciebie, ty i ja to jeden. Ja wiem, ty wiesz, bez ciebie nie mam mnie. I nie ma ciebie też bez mnie, ty i ja to jeden, ty i ja to jeden. Wydarte ze środka i rzucone w nicość, być głodnym chwili, gdy czujesz sytość. Wychodzić z siebie i nie móc przysiąc, że to się dzieje, czułem to krzycząc. Czułem to mocno, jak ranę widoczną, zmęczone myśli kiedyś odpoczną. Czułem, jak rodzi się myśl i wiązka i jak umiera mnie samego cząstka. Ten tekstu żyje między wierszami, żywiąc się zwykle słów marzeniami. I mamy za nic, że w naszych żyłach pompuje krew, kreatywna siła. Robimy dalej ten cykliczny chaos, choćby kolejną część mi zabrało. Następny trak i ciągle za mało. Toczysz bój o rzeczywistość szarą. Ja wiem, ty wiesz, bez ciebie nie mam mnie. I nie ma ciebie też bez mnie, cząstka mnie i ciebie, ty i ja to jeden. Ja wiem, ty wiesz, bez ciebie nie mam mnie. I nie ma ciebie też bez mnie, ty i ja to jeden, ty i ja to jeden. Ja, ty i ja to jeden. Ja, chyba wszyscy, którzy słuchali tej płyty, nazywają ją pomarańczowym albumem. Wystąpił tutaj w piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak się okazało, na magicznym koncercie jako gość specjalny Daniela Bluma. A w 2013 roku opublikował ten właśnie krążek Profil Pokoleń Volume 1. Wienio i jego komentarz, jego hołd dla polskiego rocka. Zresztą wkrótce jego nowa płyta, myślę, że niedługo możemy się spodziewać jego wizyty i rozmowy z artystą na antenie. Cząstka mnie przed chwilą, teraz moja krew. Naczynia krwionośne człowieka. Ich długość wynosi ponad 100 tysięcy kilometrów, czyli 7 razy więcej niż średnica kuli ziemskiej. Codziennie serce uderza 100 tysięcy razy. By krew mogła krążyć w naczyniach tętniczych i żylnych. Krew. Nośnik życia. Moja krew z ochełkiem płynie w głębi ciała, który kryje się w potrzebnych korytarzach. Moja krew wypijana przez kapłanów na trybunach, na mównicach, na dyskretnych rokowaniach. Moją krwią zadrukowane krzyczą rano stosy gazet nad główkami barwionymi krwią. Moją krwią podpisywano wojnę, miłość, rozum, pokój, wyrok, układ, czek na śmierć. Moja krew na kontraktach polskiej fonografii. Tak łatwo człowieka wykończyć potrafi. Tak łatwo jest krwią ręce pobrudzić. Wjechał pijany przystanek ludzi. Moja krew suzi im towar w strzykawkach. Na stacjach, przystankach, w wielu przypadkach. Często zaschnięta w supertajnych aktach. Nie daje zapomnieć o strasznych faktach. Krew zarażana na wiele sposobów. Spływała ciurkiem do masowych grobów. I bardzo ciesz się, jak jest od wrogów. Zawsze się znajdzie jakiś nowy powód. Moja krew na drogocennych klustach spływa swobodnie po damskich biustach. A ministrowie z uśmiechem na ustach puszczają świat kilka krwawych ustach. Moja krew co chętnie płynie w głębi ciała, które kryje się w podziemnych korytarzach. Moja krew wypijana przez kapłanów na trybunach, na mównicach, na dyskretnych rokowaniach. Moją krwią zadrukowane krzyczą rano stosy gazet nad główkami barwionymi krwią. Moją krwią podpisywano wojnę, miłość, rozum, pokój, wyrok, układ, czek na śmierć. Moja krew na podłodze wszystkich karetek, tuzin żyletek i 100 tabletek. Nie trzeba wiele, by zobaczyć efekt. Żeby ją przelać, znajdzie się pretekst. Oczy kaskuter rzadkich zwierząt. Za takie cacko kobiety uprawią nierząd. Ludzie dziś wierzą, że szczęścia motyw dadzą im pewnie krwawe przedmioty. W żyłach idioty płynie sobie wartko. Kropla krwi nad papieru kartką. Chciał, żeby o tym wszyscy wiedzieli. Pisał poeta zamknięty w celi. Moja krew na stadionach i chodnikach. Na rękach władzy i robotnika. Ile jej znika, codziennie możesz czytać. I gdzie jej szukasz, już nie musisz pytać. Moja krew co chętnie płynie w głębi ciała, które kryje się w potrzebnych korytarzach. Moja krew wypijana przez kapłanów na trybunach, na mównicach, na dyskretnych rokowaniach. Moją krwią zadrukowane krzyczą rano stosy gazet nad główkami barwionymi krwią. Moją krwią podpisywano wojnę, miłość, rozum, pokój, wyrok, układ, czek na śmierć. Moja krew, moja krew. Moją krwią, moją krwią. Moja krew, krew, krew, krew. Moja krew i tutaj jeszcze dopisek, inspiracja, Grzegorz Ciechowski. Sprawa oczywista. Wienio, profil pokoleń, część pierwsza, nowa płyta artysty wkrótce. Jeszcze raz dzięki za gościnę tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dla niego i dla Skubasa, którzy fantastycznie wsparli koncert Daniela Bluma. No, już nie mówiąc o tych pozostałych częściach ofensywy Deluxe ostatniej, czyli koncercie zespołu Kaseciarz, młodziutkiego zespołu z Krakowa, no i występie mistrza Leszka Możdżera. Było cudownie. Teraz w tonacji trójki za 28 minut, godzina 16, wracamy do nowej płyty, znakomitej moim zdaniem, zespołu Howler. say we're drinking down the gin, and the next day we'll be doing it all again in the name of freedom. Not over there, I cannot breathe the air. It smells like death and squish. She tells me I've got to choose. Well, I don't wanna choose. What do I got to lose? A lot of nothing. Coroli, Aphorismic Wasteland Blues ze swojej najnowszej płyty. Wspaniale. Za 24 minuty 16. Wspaniale. Zofia Sylwin w studiu. Witam cię. Tak, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Piotrowi za zaproszenie. Bardzo jest mi miło tutaj powiedzieć parę słów. Ten tydzień jest troszkę inny niż wszystkie inne tygodnie. Tak zwany wielki. Troszkę zadumy, troszkę refleksji. To chyba nam jest bardzo potrzebne. Przynajmniej mnie osobiście. No i dopasowujemy do tego muzykę. Jutro nagrywamy koncert na niedzielę świąteczną. Będzie to koncert znakomitego polskiego jazzowego pianisty Kuby Sankiewicza, który swoją ostatnią płytę poświęcił filmowej muzyce wybitnego Wojciecha Kilara. Między innymi z filmu Dracula będziemy mogli usłyszeć muzykę, przypomnieć sobie ze znakomitych polskich, starych już dosyć, filmów i seriali telewizyjnych. No i ponieważ obiecałam, że zawsze tu będzie do rozdania, pomimo, że sala już pełniutka, to jeszcze parę miejsc tutaj będzie mógł pod numerem 22,7 trójek. Rozdaję. Piotr Kardaszewski. Proszę bardzo, jaki duet. Jak cię znam, Zosiu, i twoje możliwości, to do tej pełniutkiej sali jeszcze ktoś się zmieści. Tak. I tylko chciałabym jeszcze szybciutko powiedzieć, że w ostatnią niedzielę kwietnia, już po świętach, wystąpi zespół Riverside. Nie muszę w ogóle opowiadać, bo ci, co chcą wiedzieć, to uwielbiają ten zespół, ale to będzie rozdawał Piotr Baron po świętach. Znajdziesz coś dla nas w poniedziałek? Poniedziałek to będzie lany poniedziałek. Znaczy, no tak. Mnie tu nie będzie. No tak. Czyli ja muszę się zastanowić, gdzie to ewentualnie jeszcze w prezencie rozdać na antenie, ale w kolejnych tygodniach już prezenty od ciebie będą. Tak. Zofia Sylwin, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę dzwonić. Piotr Kardaszewski przy telefonach 22,7 trójek. A u nas duet. Carl Hyde, Brian Eno z ich płyty niezwykłej Daddy's Car. Płyta cała, Someday World, tak będzie zatytułowana, ukazuje się na początku maja. Carl Hyde, Brian Eno, Daddy Scar. Obiecałem Państwu, że w poniedziałkowych tonacjach będę temat rozwijał, bo to temat bardzo wdzięczny. Zwie się Future Islands. Tu jest pięknych dźwięków na tym albumie. Płyta jest zatytułowana Singles, po prostu, na projekt Future Islands. No to mam dla Państwa prezent w tym wielkim tygodniu w tonacji trójki. Znakomita autobiografia John'ego Cash'a. Proszę tylko napisać piotr.starmach@polskieradio.pl. Wystarczy imię i nazwisko artysty albo cokolwiek. Po prostu. Książka wspaniała, płyta, z której teraz gramy, też wspaniała. The Man Comes Around. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine, all your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a czwarta część znakomitej serii American Recordings, The Man Comes Around i ich dwóch, Rick Rubin i Johnny Cash, Bridge Over Troubled Water. Dziękuję w sprawie maili. Już proszę nie pisać w sprawie książki, biografii Johnego Casha. Będzie jeszcze okazja, żeby Państwu tę książkę wręczyć, rozdać w prezencie na antenie. No a na koniec dzisiaj od nas, od załogi Tonacji Trójkowej, utwór, z którym się będziemy w tym tygodniu na pewno spotykać nieraz. Easter. Here again, a time for the blind to see. Zespół Marillion. Do usłyszenia. Noise of a distant far machine, up top the first light came. A tattered necklace, the patching trees, the southern side of the hill. The trays were the border of